علم تیارو کې د عرفان بالا دیوا دا علم په هانا علم رڼا دا علم په هانا علم رڼا دا علم تیارو کې د عرفان بالا دیوا دا علم په هانا علم رڼا دا علم په هانا علم رڼا دا علم صفات د پاک الله دا علم میراث د مصطفی دا علم صفات د پاک الله دا علم میراث د مصطفی دا علم قران علم حدیث قیاس اجماع دا علم په هانا علم رڼا دا علم تیارو کې د عرفان بالا دیوا دا علم په هانا علم رڼا دا علم په هانا علم رڼا دا علم قانون د علم سیاست د علم پزما کا پک خلافت دے علم قانون دے علم سیاست دے علم پزما کا پک خلافت دے علم حکمت دے عدالت دے ہم قضا دے علم پوہانا علم رنا دا علم تیارو کې د عرفان بالا دیوا دا علم په هانا علم رڼا دا علم په هانا علم رڼا دا علم دعوات دا علم جهاد دا علم وحدت دا او اتحاد علم دعوات دا علم جهاد علم وحدت دا او اتحاد علم الفت علم ایثار علم وفاد علم پوهانا علم رڼا دا علم تیارو کې د عرفان بالا دیوا دا علم پوهانا علم رڼا دا علم پوهانا علم رڼا دا علم دولت دا علم کمال دا علم جوهر دا علم دلال دا علم دولت دا علم کمال دا علم جوهر دا علم دلال دا علم ژوندون علم دنیا علم عقباد علم پوهانا علم رڼا دا علم تیارو کې د عرفان بالا دیوا دا علم پوهانا علم رڼا دا علم پوهانا علم رڼا دا علم عزت هم شرافت علم خایس د علم زینت علم عزت هم شرافت علم خایس د علم زینت علم خایس علم جمال علم خلا دا علم پوهانا علم رڼا دا علم تیارو کې د عرفان بالا دیوا دا علم پوهانا علم رڼا دا علم پوہانا علم رنا دا علم خاصیات دا پاک اللہ نا علم ساتنا دا دا گنانا علم خاصیات دا پاک اللہ نا علم ساتنا دا دا گنانا نصیر اشنا علم دیانات علم تقوا دا علم پوہانا علم رنا دا علم تیارو کے دا عرفان بلا ڈوا دا علم پوہانا علم رنا دا علم پوہانا علم رنا دا